No i rzeczywiście mogło to tak zabrzmieć, jakbym teraz wziął się za recenzję nowej płyty Matt Honey i chciał zaproponować Państwu kilka jeszcze z niej utworów, ale sprawy się tak mają, drodzy Państwo, że aktualnie jestem w trakcie przesłuchiwania tego wydawnictwa. Raz czy dwa już ta płyta krążyła w moim prywatnym odtwarzaczu. Dzisiaj, żeby narobić apetytu, bo podczas naszego następnego spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc, na pewno do tego krążka w szerszym wymiarze wrócę. Utwór, który narobił niesamowitego właśnie apetytu, Almost Everything, bo płyta zatytułowana jest Plastic Eternity i nie wiem, który to jest krążek Matt Honey, bo kto to wszystko zliczy. Jedno jest pewne, mogę Państwu powiedzieć po wstępnym przesłuchaniu właśnie tego materiału, że amerykańska formacja jest w doskonałej formie, bardzo dobrze się tego słucha, cały czas alternatywnie, cały czas garażowo i cały czas muzyka przesiąknięta takim brudem muzycznym na poziomie. Almost Everything to utwór, który przed chwilą. To półtorej minuty już po godzinie trzeciej. Witamy w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Z nowości jeszcze mam dla Państwa coś takiego. Boy like you, she made a scene. 2 czerwca ukaże się kolejny album zespołu Noela Gallaghera, czyli jego wysoko latających ptaków. Płyta zatytułowana będzie Council Skies i na rozszerzonej wersji tego właśnie wydawnictwa będzie można znaleźć utwór Pretty Boy, ale zremiksowany przez Roberta Smitha. Tak, Roberta Smitha z zespołu The Cure. I to właśnie było to nagranie, ten właśnie remix Pretty Boy. No, czekamy na kolejny album Noela, bo Noel przecież dobre albumy ze swoim zespołem nagrywa i to nie od dzisiaj. 8 minut po godzinie 3. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, państwo piszą o zespole Papir, że strasznie zaintrygowała państwa ta muzyka. Tak, bo ona taka jest od początku do końca. Z tymi albumami można spędzić dużo, dużo czasu. To są rozbudowane kompozycje. Dziś tylko 2. Kto wie, być może rozdział Papir jeszcze powróci w naszych nocnych spotkaniach pod hasłem Gdzie Grabek mówi dobranoc. Teraz polska muzyka, zawsze obecna na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, Muzyka Polska, do której wracamy w tym właśnie paśmie. Rozpoczyna zespół 7277 i coś, co już znamy. Paweł gitara, Łukasz gitara, Olek perkusja, Marcin bas i Tomek wokal. I notatka, której użyłem już na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale powrócę do niej. 7277 to debiutancki projekt muzyków, którzy razem mają metrykalnie ponad 200 lat. Związani z lokalnymi Kraków i Bielsko-Biała składami rockowymi i hardkorowymi, muzycy założyli zespół grający melodyjnego rocka. Czekają na was chwytliwe ryfy, porywające melodie, chórki i energetyczny, bujający rockowy rytm. No i taka jest ta muzyka. To Prometeusz, pierwszy zwiastun, który dostaliśmy od zespołu 7277. Utwór, który już kilka, może kilkanaście razy gościł na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo my jesteśmy... Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu kolegów i koleżanek z redakcji muzycznej otwarci na państwa oczywiście propozycje muzyczne od zespołów, od twórców, od artystów, od państwa, którzy tworzą w studiach, w piwnicy, w pokoju. Przecież zawsze można spakować w tych czasach malutką paczuszkę elektroniczną swoje dźwięki i podesłać. W tym wypadku na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zawsze można rzucić uchem na to wszystko, co państwo wysyłają. No i jeżeli chodzi o zespół 7277, to Prometeusz, tak? Dzisiaj przypomnieliśmy sobie to nagranie, no ale od kilku dni w tych właśnie skrzynkach naszych pocztowych pojawiło się nagranie, które zatytułowano jest Poszli. I tak ono brzmi. We'll be right back. poszli. 7277. Zespół pisze o tym nagraniu. Pomysł na tą piosenkę pojawił się lata temu, gdy zaczęło się do nas docierać, że niekoniecznie trzeba grać mocnego, zaangażowanego rocka, aby było to szczere. Możemy robić swoje z dystansem do siebie i autoironią oraz lekką melodią, nie tracąc nic z poczucia, że to nasze i uczciwe. No, zobaczymy, co będzie dalej. Na razie Prometeusz, na razie poszli od zespołu 7277 albo 7277. 18 po trzeciej. Gdzie Grabek mówi dobranoc? No właśnie, to Nanga, Cyberfly. Często w naszych spotkaniach w Gdzie Grabek mówi dobranoc ten utwór. No i czekamy na więcej. Podwórko Polskie, 21,5 minuty po godzinie 3, w dalszym ciągu debiutanci. No i to jest właśnie, drodzy Państwo, przykład tego, że młodzi, zdolni polscy muzycy wysyłają swoje nagrania, my ich słuchamy. No i proszę bardzo, mówiłem, że wrócimy do tematu Pola. Zespół Pola to Zofia Olszewska i Piotr Komosiński. No regularnie słuchamy jednego nagrania z tych wszystkich, które dotarły do programu, no ale powiedziałem, że nastąpi ten moment, kiedy Państwu przedstawię ciąg dalszy od tego właśnie niesamowitego projektu. Zofia, odpowiedzialna za teksty, wokal, delikatne dźwięki pianina i pojawiające się w tle drony. Piotr, basista i kontrabasista, który tworzy basową podporę do opowiadanych historii w utworach. patrz w lustro, takiego ciebie pamiętam. Czuwaj nade mną ostatnią noc. Ty czuwaj nade mną ostatnią noc. A ptaki zlecą się do czarnych okien. Trzaski, ciepłe oddechy na plecach twoich pod twoim okiem. Nago układam sekrety, a ty czuwaj nade mną ostatnią noc. Przybądź tu ostatnią noc. Kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu, kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu, ty kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu, kochaj bez czasu. I odpłyniemy jak żagle na wietrze. Wiesz, wtedy się kładę na podłodze jak mgły i ciężkie powietrze. Odchodzę, czuję, odchodzę, zamykając drzwi, o wszystkim zapomnimy. A wszystko poczujesz ty, ostatni z nich. Czuwaj nade mną ostatnią noc. Ty kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu, kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu. Ty kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu, kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu. I odpłyniemy jak żagle na wietrze. Wiesz, wtedy kładę się na podłodze. Kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu. Ty kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu. Kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu. Czuwaj nade mną ostatnią noc. Pola. Album zatytułowany jest 13, ukazał się we wrześniu 2022 roku. No i takie oto kompozycje instrumentalne i takie wyśpiewane pięknie można znaleźć na tym właśnie krążku. Pierwszy i Noc to zestaw dwóch nagrań przygotowany specjalnie w ramach potrzeby na dzisiejsze spotkanie, gdzie Grabek mówi dobranoc. Piotr Komosiński, Sylwia Zofa, Zofia Olszewska. No i piękna ta muzyka, prawda? Taka nocna. Michał.Grabkowski @polskieradio.pl. Muzyki od państwa nigdy nie za wiele. No teraz też bardzo miły i polski akcent. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat. Ale o tym ja jest to noc. Czarno, czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy, ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Czarno-czarny z repertuaru Miury Kubasińskiej. A to Marta Złakowska, polska artystka, której przytrafiła się niesamowita muzyczna przygoda, która rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy niesamowity, jedyny w swoim rodzaju artysta Triki przyjeżdżał na koncert do Krakowa i zwrócił się do organizatorów. To taka fajna historia o pomoc w znalezieniu wokalistki, jeżeli chodzi o jego występ. Pojawia się Marta i od tego czasu Triki i Marta, nieodłączny duet. Marta śpiewa w chórkach u Trickiego i nie tylko w chórkach. Pewnie się zaprzyjaźnili, bo tak to wszystko wygląda, jeżeli się śledzi losy tej dwójki gdzieś w internecie na przykład. No ale ostatnie dni przyniosły solowy debiut Marty Złakowskiej, zatytułowany po prostu Marta Tricky When It's Going Wrong. Całość wyprodukował Tricky, całość wydana pod szyldem jego wytwórni muzycznej False Idols. No i powiem Państwu szczerze, że to bardzo udana płyta, no i idealna pora 3:35, aby jeszcze z tego krążka posłuchać tych tajemniczych dźwięków od Marty i Trickiego. Let's meet tonight. I keep my time. Let me go. Don't let me stay. Let me grow. Don't let me drown. Let me go. Don't let me down. Let me grow. Don't let me drown. Let me go. Don't let me down. I think of you all the time. Falling through, fall for you. So take your time. I love your lies. No surprise. Lost supplies. Let me grow. Don't let me drown. Let me go, go, go. Don't let me down, down, down. Let me grow. Don't let me drown. Let me go, go, go. Don't let me down, down, down. Let me go, go, go, go. Let me go, go. Let me grow, don't let me drown. Let me go, go, go. Don't let me down, down, down. Let me grow, don't let me drown. Let me go, go, go. Don't let me down, down, down.

thinks from love. Bomb love. My brain thinks from love. Bomb love. Bomb love. My brain thinks. Bomb love. Beware of our appetite. No ja myślę, że to jeden z hymnów tego wszystkiego, co nazywa się trip-hop, tego co wszystkiego, co mieści się pod nazwą Bristol Sound, no bo jeżeli chodzi o trip-hop i jeżeli chodzi o Bristol Sound, to Tricky od razu ciśnie się na usta i chociażby jego debiutancki Maxine Quay album wydany w 1995 roku i od tego czasu zaczęła się przygoda Trickiego z jego solowymi wydawnictwami i przygoda słuchaczy na całym świecie, bo te wydawnictwa, no nie przypominam sobie, żeby któreś z nich jakieś takie słabsze było. Tricky potwierdza klasę po dziś dzień, bo cały czas występuje, cały czas nagrywa i cały czas koncertuje. No to skoro Trip Hop, skoro Bristol Sound, skoro Tricky i jego zespół... A jeżeli to Tricky, to początki Massive Attack, jeżeli Massive Attack, to Unfinished Sympathy. No i tutaj wersji, wspaniałej wersji orkiestrowej, wersji Hoverphonic w naszym malutkim odcinku trip-hopowym w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i trzy kobiety jeszcze wystąpią w dzisiejszym wydaniu audycji. Będzie to Jen Clore z Australii, potem Hania Rani i Dobrawa Czocher. To na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. O czwartej Michał Żołądkowski przejmuje stery programu Trzeciego Polskiego Radia. A my dziękujemy. Irena Dan, Michał Grabek, Grabkowski. Spokojnej nocy i miłego dnia. I know you're weak, I know you struggle just to blink. You held a queen and traded hood out for a joker. Now a gay like me, a gay like me is in your dreams. A gay like me is in your dreams and always will be. Hey, I know I still got a way to go, but I think I see. Aroha, mana takata pui kero to iakwe. Our tiny world, a fragile eggshell tumbling swirl, cracking open. Aroha, mana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.